2023. Helaas is het afgelopen. Nog één applaus voor Super City! Dank jullie wel allemaal. Dit Circus Bende 2025. Ik wil even een heel groot applaus voor twee dames. Hier. Kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier. Giva, Dominique. Jawel. Op het podium. Jawel, ik wil hier zien. Fantastisch. En jullie allemaal rustig naar huis doen. Ruim je spullen op, neem je spullen mee, denk aan jou. Geen gezeik, iedereen rijk. Ciao.